Вы слухаеце радыё Свабода, з вамі Віталь Цыганкоў. Перадача інтэрв'ю тыдня. Госць сённяшняй размовы — беларускі палітолог Андрэй Казакевіч. З ім мы абмяркоўваем дзесяцігоддзе ўсходняга партнёрства. На гэтым тыдні адзначалася дзесяцігоддзе стварэння ўсходняга партнёрства, праекту развязу, які мае на мэце развіццё інтэграцыйных сувязяў з шасцю краінамі былога СССР: Азербайджанам, Арменіяй, Беларусію, Грузіяй, Малдовай і Украінай. Якраз у Менску адбыўся экспертны семінар, арганізаваны Радай па міжнародных дачыненнях «Менскі дыялёг», дзе выступалі эксперты, таксама міністр замежных справаў Беларусі Владзімір Макей ды іншыя. І, Андрэй, я хачу вам задаць першае натуральнае пытанне. Па-вашаму, які шлях прайшоў гэты праект «Усходняе партнёрства» за гэтыя 10 гадоў, наколькі ён быў паспіховы і што праз гэты час стала відавочна, што можа быць не настолькі паспіховае, што варта падкарэктаваць, а то і мяняць? Тут вельмі складана, ці нават бессэнсоўна, мне падаецца, казаць пра паспіховасць і непаспіховасць. Таму што пачыналася партнёрства зусім у іншых умовах. Па-першае, гэта якраз такі была ініцыятыва да эканамічнага крызісу сусветнага, які ахапіў спачатку Злучаныя Штаты, потым Європу, потым і весь наш рэгіён. Ён, натуральна, цалкам змянілася логіку і ўсе планы. Былі скарачэнні фінансавыя, былі перабудовы ўнутры самой Еўрапейскага звязу. Грэцыя тады вот пачынаецца як праблема, вялікі дыскусіі пра тое, што такое ўвогуле Еўрапейскі звяз, ці можа быць ён адзіны, наколькі ўвогуле верагодна ягонае пашырэнне. Ўсё гэта цалкам змяніла і эканамічны, і палітычны ландшафт Європы. Гэта, канешне, вельмі моцна паўплывала на ўсходняе партнёрства. І другі фактар – гэта ўзмацненне палітычнага супрацьстаяння ў рэгіёне, асабліва пасля падзей ва Ўкраіне ў 2014 годзе, які фактычна прывёў да раздзяленне рэгіён на тыя краіны, якія маюць ці канфліктныя, ці вельмі складаныя стасункі з Расіяй, гэта перш за ўсё Грузія і Украіна, і тыя, якія арыентуюцца на Расію, Беларусь, і краіны, якія спрабуюць знаходзяцца паміж двума гэтымі варыянтамі. Але так ці інакш, гэта ўжо зусім іншы ландшафт, гэта не тое, што мы мелі у 2008-2009 годзе, калі гэты рэгіён падаваўся бесканфліктным, дастаткова адзіным, і былі сур'ёзныя такія дыскусіі пра тое, каб мець нейкую агульную праграму для ўсяго рэгіёна. У любым выпадку, пасля 2014 года сапраўды многія аналітыкі адзначаюць змены, якія наступілі ў сэнсе і ў матывах усходняга партнёрства менавіта пасля Крыма і пасля Донбаса. Але гэты праект, так скажам, не быў распушчаны, не разваліўся, хаця стала відавочна, што розныя групы краін ім удзельнічаюць, і пастаўленню да Расіі, і пастаўленню да дэмакратычных каштоўнасцяў, і пастаўленню да свайго жадання вступаць у еўразвяз. Адны заяўляюць пра гэта жаданне, як найперш Украіна, другія не. І вось усё гэта ці падштурхоўвае да думак пра нейкія неабходнасць змена ў рамках гэтага партнёрства, ці ўсё можа заставацца як ёсць? Змены будуць, відавочна, і ўсе палітычныя, усе ўдзельнікі гэтага працэсу гэта разумеюць. Існуюць розныя візіі. Першая, гэта фактычна падзяліць партнёрства прынамсі на дзве групы: тыя краіны, якія падпісалі дамову пра асацыяцыю, і тыя, якія такой дамовы не падпісвалі, ці, скажам, увогуле падзяліць яго на асобныя там трэкі, да, двухбаковыя, перш за ўсё мінімізаваўшы нейкія рэгіянальныя кантэксты, рэгіянальнае супрацоўніцтва, прынамсі паміж краінамі, удзельнікамі гэтага ўсяго. Існуе думка, што наадварот, трэба было б бачыць усходняе партнёрства як якраз такі праект, ініцыятыву, якая б дазволіла стабілізаваць рэгіён і якраз такі развівала б супрацоўніцтва паміж краінамі, не толькі паміж краінамі і ЕС, але і паміж сабою. І гэта, канешне, ўжо такая, ну, зусім іншая, ну, не зусім, ну, іншая логіка. І натуральна, што такія вот розныя візіі, яны взаємовиключальні. І як гэта будзе выглядаць бліжэйшыя 10 год, як будзе выглядаць ініцыятыва, пакуль што прагназаваць складана. Ну, внутрі самой Європи нема консенсусу на гэты конт. Ясна, што вот євроскептицизм і ввогуле такая эканамічна неупэўненасць характерна для многіх краінаў, рост популізму. Яны хоча гуляюць на тое, каб скарачаць любыя праграмы, якія звязаны з знешняй палітыкай, з дапамогай іншым краінам. І ўвогуле кіраваны на некую еўрапейскую інтэграцыю розных значэнняў гэтага слова. Ну, але пры гэтым, канешне, застаюцца скаламоцныя пазіцыі тых, хто аптымістычна глядзіць на Еўропу і гатовы інвеставаць, развіваць такія ініцыятывы. Таму шмат што будзе залежыць ад баланса гэтых двух пазіцый ўнутры еўрапейскага звязу. Часам беларускія чыноўнікі выказваюць пэўнае нездавальненне вынікамі свайго супрацоўніцтва з усходнім партнёрствам. Яно тычыцца як і эканамічных пытанняў, маўляў, недастаткова гэты праект даў Беларусі, ну, гэтак і нейкіх сацыяльных, скажам так, напрыклад, тыя ж самыя візы, візавая праблема, якую на карысць Беларусі ўсё ніяк не вырашаецца. Хаця, ну, гэта непасрэдна больш тычыцца ўжо еўразвязу, але часам дастаецца і самому ўсходняму партнёрству. На вашу думку, чым выклікана вось гэтае беларускае нездавальненне і хто тут, калі паглядзець, паспрабаваць аб'ектыўна, хто тут больш робіць крокаў, а хто в адказ не жадае рабіць крокі? Ну, незадавальненне гэта, як падаецца, нармальная з'ява, асабліва калі зноў жа абмяркоўваецца будучыня. Трэба выбіраць свае інтарэсы, трэба прасоўваць сваю візію, трэба паказваць на тыя рэчы, якія не былі зроблены у межах гэтай ініцыятывы і вот акцэнтаваць тое, што, ну, адпавядае інтарэсам сучасных беларускіх уладаў. Таму я б вот гэту крытыку разглядаў бы менавіта ў гэтым значэнні. Ўсё-такі, нягледзячы на ўсе праблемы, Беларусь сярод усіх шасці краін, напэўна, адна з найбольш зацікаўленых у тым, каб гэта ініцыятыва развівалася. Па-першае, гэта адзіная такая вот практычная, напоўненая рознымі узроўнямі інституцыйная ініцыятыва, якая дазваляе падтрымліваць кантакты з еўрапейскім звязам, ну, і прычым на нейкім такім шматбаковым узроўні, то есть не толькі на двухбаковым фармаце. Гэта значна пашырае магчымасці для такого супрацоўніцтва. Асабліва ўлічыць тое, што ўсё-такі інституцыйнай базы для супрацоўніцтва з ЕС у Беларусі вельмі мала. Мы нават не маем базавага пагаднення. Ясна, што, скажам, гэты элемент там для Украіны, для Малдовы, для Грузіі і нават для Арменіі і Азербайджана ён значна меншы. Таксама у межах гэтай ініцыятывы Беларусі адкрываюцца магчымасці ўсё-такі ўтрымаць большыя сувязі з сваімі суседзямі, перш за ўсё Украіна, якая з'яўляецца вельмі важным гандлёвым партнёрам. Відавочна, што Украіна выпадае з не тых ініцыятываў інтэграцыйных, у якіх удзельнічае Беларусь, еўразійскіх, а таксама ўсіх постсавецкіх. І вот усходні партнёрства просто дазваляе дадатковыя механізмы для вот все-таки прадухілення дэзінтэграцыі, павялічэння дыстанцыі, змяншэння супрацоўніцтва паміж Беларусі, Украіны, ну, але таксама іншымі краінамі, якія ўключаны гэту ініцыятыву. Ну і натуральна, што ў межах гэтай ініцыятывы Беларусь разлічвала на пачатку на значна большыя інвестыцыі, на значна большыя ўкладанні і эканамічны, і фінансавы эфект. Ён бы не дасягнуты, але нават тое, што мы мелі, гэта ну лепш, чым нічога. А ўлічыць тое, што ў прынцыпе альтэрнатываў у Беларусі не шмат, то ну і гэта можна лічыць дастаткова добрым, ну, добрым вынікам, да? Можа быць не лепшым, але і не самым горшым. Ну і партнёрства ўсходняе таксама згуляла сваю ролю ў пераадоленні Беларусі знешнепалітычнай ізаляцыі. Власна, першая, ну, першая лібералізацыя, яна шмат у чым была звязана менавіта з дыскусіяй пра стварэнне і далучэнне Беларусі да ўсходняга партнёрства. І згадаем, што былі прапановы, асабліва з нашага ўсходняга суседа, не далучацца да гэтай ініцыятывы, і тое, што ўсё-такі ў выніку перамагла лінія на тое, што Беларусь мусіць актыўна далучыцца і ўдзельнічаць ва ўсходнім партнёрстве. Гэта ну было важным, адным з важных крокаў у пераадоленні знешнепалітычнай ізаляцыі Беларусі, увогуле ў змене знешняй палітыкі і выбудоўванне, ну, як ужо зараз можна сказаць, больш ці менш устойлівага заходняга вектару гэтай палітыкі. В Брюсселе недавно был саммит Усходнего партнерства, на який Александр Лукашенко не поехал. И існавала шмат версий на конт гэтага, ваше меркаванне. Чаму кіраўнік Беларусі, калі здавалася пасля столькіх гадоў, ну і санкцыяў, і пэўнай замежнапалітычнай ізаляцыі, нарэшце еўрапейскія структуры, асобна еўрапейскія краіны запрашаюць яго да сябе, кожны раз вельмі неахвотна ўсё гэта праходзіць. Ёсць праблемы з візітам Рыгу, но мы будзем канцэнтравацца менавіта на ўсходнім партнёрстве. Лукашэнка не паехаў на саміт, і чаму гэта адбываецца? Чаму кіраўнік Беларусі не выкарыстоўвае такую магчымасць? Ну, фармальна было агучана, што прычынай з'яўляецца тое, што застаюцца, хаця і сімвалічныя санкции в дочинении до Беларуси особных людей. Але думаю, что реальная причина полягает в том, что просто нема некой прорывной повестки, да, в некого парадку дня. И белорусские влады все-таки хотели бы, например, как такой удел, такое заявление, яны были обставлены ну некай падзеяй, ну напрыклад падпісанне дамовы пра супрацоўніцтва, ну ці нешта такога ўзроўню. І без гэтага удзел зараз уже для беларускіх уладаў не з'яўляецца настолькі цікавым, як ён напрыклад мог быць там у 2008-2009 годзе, то есть толькі на пачатку працэсу выхаду Беларусі з знешнепалітычнай ізаляцыі. Ну і напэўна таким, я б не сказав, что асноўным ці скажем вызначальным, але все-таки заўважным можа быць фактор расійскі. Все-таки Россию успрымае ўсходнія партнёрства, про гэта неаднаразова казалася, як не дружественную, да, не сябровскую ініцыятыву у дачыненнях да сябе, як тое, што ствараецца супраць Расіі. Ну і, канешне, любы ўдзел Беларусі актыўны на ўзроўні прэзідэнта, гэта, ну, прынамсі, стварае такі вот, ну, невялікі. Прагучала перадача інтэрв'ю тыдня. Гостем сённяшняй размовы быў Яўген Зубовіч, аўтар кнігі «Беларускі палкоўнік». З вамі быў Віталій Цыганкоў. Заставайцеся са свабодай. Расійскае партнёрства як несябровскую, як варожую для сябе ініцыятыву, і ўдзел у вышэйшым узроўні, ну, ён можа ствараць такі не зусім добры фон, ці, скажам, крыху пагаршаць фон у беларуска-расійскіх стасунках, ну, тым больш, што зараз у гэтых стасунках хапае праблемы. Прагучала перадача «Інтерв'ю тыдня». Гостем сённяшняй размовы быў беларускі палітолог Андрей Казакевіч. З вами быў Віталь Цыганкоў. Заставайцеся са свабодай. Вы слухаеце падкаст «Свабоды», бацькі і дзеці, і сёння я, Ганна Соус, таксама мае калегі Юры Дракахрост, Анастасія Пілюгіна, Алена Германовіч. Будзем абмяркоўваць серыял «Чарнобыль». Будзем абмяркоўваць праз уласны досвед успрыняцця катастрофы на Чарнобыльскай станцыі. Ну, у роўнай ступені яна закранула кожнага з нас. І вот толькі што фактычна зусім недавно выйшла пятая серыя гэтага нашумелага серыялу. І я адразу кожнага з вас хацела запытацца, бо я это пытанне вот весь час, калі глядзела серыял, сама сябе задавала. Вот калі б здарыцца аварыя на Астравецкай АЭС, это ну, шмат пытанняў выклікае будаўніцтва гэтай станцыі. Як вы думаеце, як будуць паводзіць сябе ўлады Беларусі? Як вот у серыяле, як это было в 86-м годзе, Юра, як вы мяркуеце? Я думаю, што паводзяць сябе яны ўсё ж такі будуць інакш. І не таму, што яны больш, так бы мовіць, думаюць пра людзей, хаця варта сказаць, што ўсё ж такі сістэма зараз не такая жорсткая, як тады. А самае галоўнае, што яна больш адкрытая за кошт інфармацыйных магчымасцяў. Калі ёсць інтэрнэт, калі ёсць соцсеткі, схаваць это колькі-небудзь доўга, это, в прынцыпе, не атрымаць малася і тады. Але зараз гэта будзе вядома, ну, калі там адбудзецца што-то сапраўды сур'ёзнае, я думаю, схаваць это будзе абсалютна немагчыма. Уж як в гэтай сітуацыі будзе ўлада выкручвацца, калі барані бог такое здарыцца. Але вот гэтыя некалькі дзён тады в 86-м годзе, калі дзяцей выводзілі на першатравеньскую дэманстрацыю, я думаю, што такого зараз наўрад ці будзе. Ну, я згадваю, у часе будаўніцтва, вот як весь час абураўся літоўскі бок, які хацеў быць там, бачыць все, што адбываецца, бо это непасрэдна бяспека суседняй краіны, і як пра нейкія аварыі, дробныя і не вельмі дробныя, даведваліся, ну, літаральна праз некалькі месяцаў. Як бы гэта гаварыла пра тое, што ўлады спрабавалі вот тое, што там адбываецца, што яны хацелі б схаваць, спрабавалі схаваць. Алена, як вы мяркуеце, як бы які ваш прагноз? Ну, аварыі, канешне, не хацелася, каб здарылася, але все можа быць. Якая будзе рэакцыя ўладаў, як яны будуць сябе паводзіць? Я не думаю, што мы, калі нешта такое здарыцца, не такое, можа, маштабна, як была авара на Чарнобыльскай АЭС, але нават нешта драбнейшае, што ўлада будзе адкрыта і праўдзіва, што самае галоўнае, казаць пра гэта, таму што рэфрэн і чырвоная нітка, як сказаць, серыялу «Чарнобыль», гэта тое, што татальна хлусня, што праблема не толькі тым, што быў выбух на Чарнобыльскай АЭС, а тое, што ўсе вакол хлусілі. І нават зараз пры будаўніцтве Астравецкай АЭС мы бачым, што інфармацыя хаваецца ад нас, ад грамадскасці і ад журналістаў. Улада рэагуе нахабным чынам, калі мы пішам нейкія запыты і гаворыць, не ваша справа, там чытаць усё на нашым афіцыйным сайце. І не думаю, што трэба спадзявацца на, ну, хоць бы на праўдзівасць і адкрытасць. Канешне, будзе выкручвацца неяк. Конечно, будуть ховати інформацію, тому що і будуть діяти по тих шаблонах, які були в 80-х і початку 90-х. Наскільки вдало їм вдасться діяти так, ну, це не можу прогнозувати, тому що, знову ж казав Юрій, це соціальні сети, інтернет і різне інше. Але не чекаю того, що почуємо об'єктивну і правдиву інформацію з вусна керівників нашої держави. Наступ, я хочу згадати один епізод з серіалу, коли Михаил Горбачов так праглядае замежныя газеты таго часу, так, і бачыць, што все яны пішуць пра тое, што аварыя на Чарнобылі, пра тое, што зафіксаваны высокі ўзровень радыяцыі ў Еўропе, та, от калі так такое гіпатэтычна магло бы здарыцца на беларускай атамнай станцыі, калі яна будзе запущена, якія будуць асноўныя крыніцы для людзей, якія захочуць знайсці гэтую інфармацыю і як будуць паводзіць сябе ўлады, як вы мяркуеце? Я думаю, што найперш за ўсё гэта будзе інтэрнэт як крыніца інфармацыі, розныя сацыяльныя сеткі, і таксама ў тым ліку сацыяльныя сеткі людзей, якія там працуюць. Хаця збольшага, напрыклад, Інстаграма, яны усе, я так думаю, што кіраўніцтва папрасіла пазакрываць Інстаграм-аккаунты, бо калі былі дробныя здарэнні ў 2016 годзе на беларускай АЭС з корпусам, там можна было паглядзець па геалакацыі Астравецкай АЭС, што постяць супрацоўнікі, і там былі відэа, як, напрыклад, будаўнікі гуляюць на будоўлі фрысбі, і вось, калі стала вядома пра гэтае здарэнне, і «Свабода» ў тым ліку зрабіла падборку, што постяць супрацоўнікі, пазней гэтыя акаўнты сталі ў адзін момант закрытымі. Ну, магчыма, што гэтыя аккаунты існуюць цяпер пад іншымі, як бы зарэгістраваныя тымі ж людзьмі, але пад іншымі, як бы там імёнамі, ну, як бы тут мы можам толькі меркаваць. Давайте пагаворым пра сам серыял. Вот мой калега Данчык падзяліўся нядаўна сваімі ўражаннямі. Ну, паводле яго, ён кажа, ну, нуднавата было, не захапіла адразу, вострага сюжэту такога не было, выразных герояў. Так, от я скажу, што я зусім інакш рэагавала, ну, супратлегла рэагавала. От я глядзела просто не адрываючыся, мне была важная кожная дэталь, я супаставляла з гэта з тым, што я чытала, што я ведала, ну, што я сама от вспамінала пра тыя часы. Ну, от я памятаю той дзень, потым я яго аднавіла ў памяці 26 красавіка 86 году. Я школьніца была, ішла на трамвай, ехала там на аэробіку, і дождж моцны быў, так? Ну, ніхто ясна не сказаў, а галаву, напрыклад, там ці вопратку там праз 2-3 ці 4 дні толькі як бы я памыла, так, значыць, я пад гэтым радыяцыйным дажджом 3 дні дакладна прайшла. Ну, ці там 88 год я згадвала, а от калі студэнтка журфаку першага курсу, яшчэ заняткаў не пачалося, на месяц нас адправілі прыбіраць лёну ў Краснапольскім раёне, самы забруджаны раён Магілёўскай вобласці. А якія вот у вас ва ўсіх якія такія найгалоўныя персанальныя ўспаміны пра тую аварыю, ці неяк яны стасуюцца з серыялам «Чернобыль», які цяпер ідзе, Юра, вось? Ну, у мяне асабліва ніякіх такіх успамінаў яскравых няма. Я памятаю гэты дзень у 86-м годзе. Я быў за горадам, быў на дачы, так што таксама пад адкрытым небам. І, магчыма, як і все мы, як іншыя, можа, нават і больш, відаць, крышачку хапану гэтага Чернобылю. Але сапраўды вот вельмі моцнае тады было гэтае ўражанне, калі заходнія галасы ўжо літаральна з першага дня гаварылі пра тое, што штосьці там здарылася. Вы слухалі тады, Юра? Ну, канешна, слухаў. Я не толькі тады, весь час слухаў. Вот. Але я думаю, што тады шмат хто слухаў. Таму што, ведаеце, вот это вашы прыклады, якія вот і Наста казала пра гэты самы рэактар. Ну, гэта здарэнне, якое наўпрост як бы не адбіваецца на здароўі людзей. Ну, там разбіўся корпус ці там пашкодзіўся, ад гэтага нікому, што называецца наўпрост, ні добра, ні кепска. Але калі радыяцыя, а ёж, я памятаю, літаральна ў першы ж дзень, фактычна, ў Швецыі дзесьці ўжо было зафіксавана, гэта наўпрост пагражала здароўю людзей. І в этом сэнсе тады людзі, якія ніколі не слухалі, это там і «Голас Амерыкі», і «Радыё Свабода», але, ну, яны пачалі слухаць, таму што людзі зразумелі, як бы, што нешта адбываецца. Акрамя таго, ну, і сарафаннае радыё, як бы мовіць, працавала. Так што в этом сэнсе з такой вот закрытасці поўнай. Яго і тады не было. Это ўжо быў ўсё-такі пачатак перабудовы. І я вот в этом сэнсе параўноўваю, скажам, знакамітую таксама ядзерную катастрофу, ну, можа, меншых маштабаў, 57-го года ў Челябінску. Ну, фактычна, пра яе ўвогуле грамадства даведалася толькі праз 10-годзі. Фактычна, ў гады перабудовы мы пра яе даведаліся. А тут ўжо праз некалькі дзён ўжо, вот я не памятаю, ну, але ўжо, здаецца, ў траўні нават афіцыйныя сродкі масавай інфармацыі савецкія ўжо казалі, што, ну, да, там адбылася аварія, нічога страшнага, але ўжо, як бы, прызнанне адбылося, ну, от я кажу, параўнанне з 57-м годам значна раней. А Алена Германовіч, які ваш Чернобыль? І як от ваш лёс, вот тое, што вы перажылі, адпавядае таму, што вы цяпер пабачылі? Гэты фільм вельмі падобны на праўду, але я памятаю, Чернобыль 86-го, тады мне было 8 гадоў. І зараз, узгадваючы, аднаўляючы памяці тыя падзеі, памятаю, што людзям хацелі закрыць рот у прамым сэнсе ежы, харчаваннем, якого тады вельмі не хапала ў 86-м годзе. Это велізарныя чэргі за кілбасой, зялёным гарошкам, рознай кансервацыі. Ну, наогул татальны дэфіцыт, не хапала нічога. І калі адбыўся выбух, мая бабуля жыла ў Омскай вобласці, неподалёк ад Брагіна, ну, ў Волжскім раёне, то іх пачалі вельмі добра забяспечваць гэтымі дэфіцытнымі таварамі, не толькі харчовымі, але і вопраткай, і абуткам, таго, што не хапала па ўсяму нашаму БССР у той час. Яна дзялілася тым з намі, і я здзівілася тады, што не было нічого, ні зушчонка, ні кілбасы, ні зялёнага рожка, тут раптам усё з'явілася. Больш таго, нават у Мінскай вобласці, я добра памятаю, у школах пачалі даваць на абед таму што Мінскую вобласць таксама закранула радыяцыя, напрыклад, Баложанскі раён Сівіцу, чырвона ікру, гэта было нешта неверагоднае. І зараз проста я разумею, што ну, даволі такія спробы даць людзям паесці, таксама тады адпусцілі лейцы з сухім законам некаторы час, з'явілася гарэлка, віно, каб яны забыліся пра гэтую авару і пра яе наступствы. Алена, а вы памятаеце, як вам сказалі пра Чарнобыль? Калі вам сказалі пра яго? Бацькі мае і блізкія, дарослыя, блізкія бацькі, яны асабліва таксама не валодалі нейкай інфармацыі, тым больш жывшы ў вёсцы, то гэта проста было на зроўні нейкіх плётак, чутак. Сказалі проста, што трэба не апранаць чорты і майкі, больш такую вопратку з доўгімі рукавамі там. І... Але чаму гэта не тлумачыць? Таму, канешне, выклікала нейкае абурэнне і ну, непаразуменне. Так? А на які дзень аварыі? На які дзень аварыі вам гэта сказалі? Гэта, напэўна, быў пачатак мая, я думаю. Таму што тут Лоўскі раён, Брагінскі раён, адтуль пачалі даходзіць розныя чуткі, плёткі ад тых людзей, якія жылі там, што здарыўся выбух, гэта небяспечна. А нас там вы нарадзіліся ўжо, калі аварыя была, калі ўжо ўсе зведалі яе наступствы. Калі вы пра гэта даведаліся, калі вы пра гэта вот, ну, усвядомілі гэтую інфармацыю, ці гэта было нешта далёкае, тое, што вас непасрэдна не тычыцца, а ці ўсё ж вы гэтую сур'ёзнасць адчулі, і як цяпер, вот, паглядзеўшы серыял, ваша стаўленне да таго, што адбылося ў Беларусі, ну, нашым, у вашым жыцці? Ну, я даведалася пра аварыю ў вельмі малым узросце, таму што сястра майго дзядулі, яна 26 красавіка, яе ад заводу, дзе яна працавала, накіравалі ў Аршанскі раён і працаваць на поле, там нейкую бульбу садзіць, і вось атрымоўваецца, яна памерла праз 5 месяцаў роўна пасля аварыі ад прамянёвай хваробы, у нас дома стаяць дагэтуль яе фотаздымкі, вось, і, ну, бацькі распавядалі, што ось, яна загінула, але ўжо пасля сталі распавядаць пра авару, чаму так адбылося, што не паведамлялі, і ўжо калі там пасталела, там, ну, мне распавялі, што, напрыклад, жанчыны гэтай маёй сваяшкі, якая памерла, у яе там, напрыклад, напісалі, спачатку не давалі пэўную інфармацыю пра хваробу родзічам, і толькі там пасля ўжо, калі памерлі ўсе астатнія людзі, якія працавалі разам з ёю, ўжо там далі шырэй інфармацыю пра тое, як яна, ну, сябе адчувала ў гэты час. Дзякую вялікі, ну, сапраўды такі сумны ўспамін. Я хачу згадаць такі журналісцкі эксперымент, які я праводзіла некалькі гадоў таму, яго яшчэ вельмі давно мне параіў правесці Васіль Несцярэнка, колішні кіраўнік Інстытуту радыяцыйнай бяспекі Белрад. Дарэчы, ну так лічыцца, што ў серыяле вот это ён прататып Ульяны Хамюк, то як бы гэты персанаж, як бы паводле, ну ён такі прыдуманы, але ўсё ж паводле Несцярэнкі зроблены. І вот ён мне прапанаваў, паколькі я жыву ў Празе, калі прыехаўшы ў Менск на некаторы час на месяц, праверыць спачатку наяўнасць рэдакцыйных рэчываў у іх інстытуце, і потым, калі пасля месяц я буду жыць у Беларусі, есці беларускія прадукты, дыхаць беларускім паветрам, і праз месяц паглядзець, ці зменіцца гэты ўзровень рэдакцыйных рэчываў. Я гэта некалькі гадоў таму зрабіла, і сапраўды ўзровень радыеактыўнага рэчыва цэзію 137 у мяне за месяц павялічыўся. А вот хто-небудзь з вас калі-небудзь правіраўся на наяўнасць радыеацыйных рэчываў, ці ёсць гэта рэч такая абавязковая ў Беларусі, ці это была часткай вашага жыцця, Юра? Вот. Не, можа, у мяне занадта фаталістычнае стаўленне да гэтага, але я неяк не правіраўся і не думаў гэтага рабіць. Ну, магчыма, таму, што я ўсё ж такі жыў у Менску. Менск ўсё ж такі быў больш-менш як бы чысты рэгіён, і таму мне здавалася, што ўсё ж такі такой вот вялікай пагрозы няма, і як бы, ну, а што зробіш? Ну, была больш падвышаная, скажам, гэтая радыяцыя, ну і як бы і што далей? Тым больш, што я так разумею, што ўсё ж такі, скажам, вот тое, што і ў вас зафіксавана, ну, это, што называецца, да парогавыя зоны. Тое, што ў вас паказаў аналіз, ён жа не паказаў, што гэта пагражае вашаму жыццю. Іншая справа, што мы ведаем, пра гэта ёсць даследаванні, скажам, таго ж Бандажэўскага, што нават мікрадозы, яны як бы ўплываюць, яны ўсё ж такі павялічваюць імавернасць захворвання. Вот. Але, ну, я сказаў пра свой выбар. Вот, калі вы пойдзеце, напрыклад, на Камароку, у Менску купіць фрукты, ягады нейкія, да, беларускія, то жанчыны, там, пераважна жанчыны, якія там збіралі грыбы, вот, ягады, ці што, яны заўсёды маюць даведачку, это абавязковая там праверка на радыяцыю. Тады, як, напрыклад, там вот чарніцы пачнуцца, так, а і калі я буду уздоўж дарог іх прадаваць, ну, ніхто не ведае, які там узровень будзе гэтага. Алена, ну, вы, напэўна ж, правіраліся, та, і не адзін раз. Як вот у вашым жыцці з гэтым? Але, так, я правіла, канешне, я парад такі січа, але гэта такі, на кой я разумею, ведаю, такі на 137, але я ведаю, што нема, напрыклад, апаратаў, дзе можна праверыцца на наяўнасць тронцыя. Ездзіць шмат па чыноўніцкіх раёнах, такіх як Нараўлянскі, Мазырскі, Хойніцкі, ну, Мазырскі таксама радыяцыйны раён. Усе старыя людзі, якім 60+, скардзяцца, ну, не старыя, а пенсійны ўзрост, скардзяцца на болі ў суставах. З чым это звязана? Ну, я не навуковец, таксама не медыка, каб пра гэта казаць, але на ўзроўні вясковай бабулі, дзядулі, ён кажа, напэўна, у заму касцях адкладаецца стронцы. Таксама, але хто іх даследуе ў гэтых бабулях і дзядулях, людзей, якія жывуць на тэрыторыі Брагінска і Хонінска района, ну, ніхто іх не даследуе. З другого боку, на што, ну, самое важнае для мяне, то, што пачула серіалі, то, што сама ведаю, што это тотальная хлусня, про которую я кажу. Что, когда долго слухать хлусню, то забудешь, как выглядит правда на самом речь. Я, моим житті был такий момент в 2009 году, когда я ходила на чернобыльское читание у нашего центра радиационной медицины. И из высоких трибун там огучивались дадзены, что у нас не, у Гомельской области не рак застоится на узровне онкологичной захворни, застоится на узровне агульно-республиканских и там мировых трендов, и, ну, все у нас аппарат, понимаешь, чего бояться. И литерально про некий день я тратила выпадково, ну, это, правда, было некое выпадково, но закрытое посещение Академии наук, какое было выездное в Гомеле. И там огучивались совсем меньшие лишбы. Там, например, сказали, что, например, рак, что подобные залозы вырос в 10 разов за последние 20 годов, что хвореют дети, которые народились уже после аварии в нулевых годах, это наше сагоддзе. Зусім абсалютна былі жудасныя лічбы, якія абсалютна ніяк не суадносяцца з тымі, якія агучвалі цэнтры адміцыны за некалькі дзён да гэтага. І зноў проста бачым, што мне, напрыклад, ніякай даверу няма да чарнобыльскіх чытанняў, напрыклад, да іх выступаў, навукоўцы, якія выступалі там. Таму што праз некалькі дзён на закрытым паседжанні яны ж агучвалі зусім іншыя лічбы. Рак у шчытападобнай залозы, то на фільме шмат людзей хварэе, і вось афіцыйна казаць, што за 20 гадоў у 10 разоў рост. І калі я прыходжу, напрыклад, да эндокринолага, і мені є порушення, які, я думала, у більшості жыхароў міської області, я кажу, ну, що там, що порушення? Так, волосі за порушення. А чому удивляється, що у вас некі вузли, там, якісь-то волосі, це йосі. Це ми живемо у міської області, треба це розуміти. Эндокринологи навіть не звертають уваги на такі проблеми, як проблеми з подобною залозою. І через рок, коли гіпотиреоз, вживайте там некі інші ріки, і все. Дякую великі. От Юра казав, що йод, наприклад, не дослідується, тому що там, ну, лічыць, што можа. Ну, фаталізм, пэўна, не трэба гэта рабіць. Але нават калі б ён захадзіў, гэта не такая простая працэдура. Трэба ведаць, дзе, што, ісці ў незалежны інстытут. Это, ну, не так проста, і не кожны чалавек можа. І на ўзроўні абавязковага гэта для звычайнага грамадзяніна Беларусі, ну, проста не існуе. Наста, які ваш досвід? Ці вы калі-небудзь цікавіліся наяўнасцю ў сваім арганізме вот, радыакцыйных рэчываў? Я ніколі не правяралася, напэўна, хочай за ўсё таму, што гэта складаная працэдура і дае цяжка атрымаць доступ, калі там, напрыклад, праходзіш медагляд, сказаць, а можна праверыцца, то бок трэба некалькі дазволу бюракратычна, таму не праходзіла праверку на ЦЗ-137. А хацелі б? Ну, так. Так, калі б гэта было спрошчана, неяк, то прайшла б. От Алена згадала пра рак шчытападобнай залозы, но это лічыцца якраз наўпроставым наступствам аварыі на Чарнобыльскай станцыі. Вот паводле беларускіх анколагаў, ну, вот, менавіта паказнік колькасць захворымасцей гэтай хваробы звязанай з Чарнобылем. Іншыя ракі не ў такой ступені звязанай з Чарнобылем. Это пазіцыя медыкаў. Але я, Юра, ўжо згадаў прыклад прафесара Бандажэўскага, які быў вымушаны з'ехаць з Беларусі, які ў свой час трапіў за краты, былі нейкія карупцыйныя абвінавачванні, але як бы вся міжнародная супольнасць прызнала яго прысуд палітычна матываваным і наўпрост звязаным з тымі даследаваннямі уздзеяння менавіта малых дозаў радыяцыі, якія ён праводзіў, і ён працягвае гэтым займацца ва ўкраіне. Юра, вот не падаецца вам, што гэта тэма паціху страчвае актуальнасць у Беларусі і ў свеце? Вот я згадаю, ўжо давно быў даклад нашумелы такі навуковага камітэту па ўздзеянні атамнай радыяцыі ПРЫАН у 2000 годзе быў апублікаваны, і там гаварылася, што ацэнкі наступстваў Чарнобылю доўгі час перабольшваліся, што людзі больш за стрэсу, за таго, што яны не клапацяцца пра здароўе, паміраюць, але не наўпрост ад радыяцыі. Ну і чарнобыльскія тэрыторыі ў Беларусі засеиваюцца, ліквідатары аварыі страцілі все льготы, якія давала дзяржава, вот апазацыйны чарнобыльскі шлях, вот сёлета ўжо не праводзіцца і напэўна згасла, як акцыя. І ці гэты серыял, як вы мяркуеце, вы, Юра, ён можа вярнуць вось гэту цікавасць, гэтую занепакоенасць у гэтай тэме і намсе, ну, заакцэнтаваць большую ўвагу на будаўніцтве Стравецкай атамнай станцыі, бо гэта патэнцыйная пагроза. Ну, ведаеце, я думаю, што так, ён можа, зразумела, ажывіць пэўную цікавасць да гэтай праблемы, магчыма, нават кагосьці падштурхнуць да дзеянняў, але, ведаеце, мне здаецца, вот па вялікім рахунку, в прынцыпе, вот беларускае грамадства рэагуе на Чарнобыль, як вот в сярэднявеччы людзі рэагавалі на всякага кшталту моры. Вот як у Еўропе была там чорная чума, калі ўвогуле палова насельніцтва вымірала за літаральна некалькі гадоў. Дарэчы, наколькі я ведаю, у Беларусі таксама ў гісторыі былі такія там сярэднявеччы. Так вот, мне здаецца, што ў беларусаў, у многіх прынамсі, ну, вот такое стаўленне, ну, вот было і было, да. Вот як бы пакасіла народ, ну, вот трэба жыць далей. Мне здаецца, вот, можа, вы, калегі, вы, Алена, вы нас-то са мной не пагодзіцеся, але вот у мяне такое ўражанне, што, ну, вот як бы народ, грамадства ў пэўным сэнсе гэта як бы забылі. І вот мне, дарэчы, здаецца, вот, ну, такі свой асаблівы тэст. Калі бы у народа вот это была такое вот, ну, я б сказаў, дзікі вот жах просто, што это ніколі ў жыцці, то Лукашэнка не стаў бы будаваць АЭС вогулі, ў прынцыпе. Ну, ўсё ж такі ён чалавек, як его назвала Алексеевич, як бы палітычная жывёла, ну, вот он скурай адчувае, што ў прынцыпе нельга, але ўсё ж такі можна, а што нельга ніколі і ніяк. І вот мне здаецца, што, ну, вот ён як бы адчуваў, што эту АЭС праціснуць можна, таму што народ, ну, вот менавіта я кажу, то есть вот как бы у грамадскай свядомасці знікла рукатворнасць Чарнобыля, што это рукатворная катастрофа. Ён многімі ўспрымаецца, вот я кажу, як наступства мора. Ну, вот быў мор, памерлі людзі, а мы жывем далей. Алена, ці вы пагадзіцеся з Юрам? Ну, дарэчы, наконт адчування Александра Лукашэнкі я дадам такую дэталь, што першапачаткова планавалася, што станцыя будзе ў Магілёўскай вобласці, да? Не так далёка і ад месца аварыі, ну і на радзіме Александра Лукашэнкі, але потым была перанесеная. Вот таксама магчыма вот это ягонае было адчуванне, што ў Магілёўскай вобласці нельга будаваць, так? А вот там недзе бліжэй да развязу можа быць. Вот ці вы пагодзіцеся, што тэма страціла актуальнасць, што людзі не так востра гэта ўспрымаюць, вы гэта непасрэдна на месцы бачыце ад тых людзей, якія пацярпелі рэальна? Да, калі казаць пра людзей, наогул гэта востра не ўспрымаюць тэму Чарнобыля. І нават ракі шыдападобнай залозы, калі ў чалавека ставіць такі дыягназ, то там не пішуць, што ёсць сувязь аварыі на Чарнобыльскай АЭС. Ну, проста рак і рак. І наогул у Гомельскай вобласці у спрыняцці анкалічных захворванняў, якія зноў жа, я думаю, звязаны з радыяцыяй, хаця б узяць мне ёсць тыя дадзеныя закрытае паседжанне, хоць яно было ў 2009 годзе, але не страціў свае актуальнасці. Так? Таксама та мая інфармацыя, пра якую я пісала, што паседжанне, яна не прыцягнула вялікай увагі грамадскасці. Так? Таму што і калі я спрабавала расказаць, ну, па прынцыпу сваім знаёмым, выйшла, мне казалі, ну і што? Ну, у такім плане. У мяне тётя памерла ад раку, у мяне маці хварэе на рак, у мяне мужа пухліна таксама, хай добра якасна. І у сярэдку маіх знаёмых прыяцей таксама няма такой сям'і, напэўна, яка не сутыкнулася з ракам. Ну, і не напэўна, але няма. Таму, калі я каго не хачу шакаваць, што ў нашай сям'і рак ці анкалогія, то гэта абсалютна спрымаецца як грып, ну, ці ангіна, і ніхто не будзе слухаць там мае нейкія прычытанні, што ой, у мяне такая праблема, у нас сям'і там два онкологічна хворыя чалавекі. Таму што кажу, ну тут і нас, конечно, хворыя, моя тётя памерла, і мой дядя памёр. Мой лепшы сябар недавно быў на пахаванні сваёй тёці, ей было каля 50 гадоў, і на мой кажу, трэ свайго роднага дядю, які таксама, ну, прысутнічае на пахаванні, і у яго таксама онкалічнае захворванне, і ён ужо пасля хіміятэрапіі. Калі я прыходжу ў онкалічны диспансер са сваімі блізкімі, то я ўжо не здзіўляюся, калі доўга сядзіць у чаргі, таму што нас вельмі такія доўгія чэргі да анкологаў, сустрэну 5 там знаёмых ці 6, і а ты таксама тут, ну нічога такого страшнага, нічога такого, нічога не здзіўляе, не бурае, нічога. Так успрымаецца, як быццам гэта не анкалогія, а ну не грып чалавека, ці вірус. Нас там, як вы па рэакцыі ў сацыяльных сетках, якая даволі бурная, актыўная на гэты серыял, як вам падаецца вот гэтае такое ўспрыняцце больш-менш спакойнае, звычнае да гэтай катастрофы, ці яно змянілася, наколькі людзі сталі больш востра ўспрымаць гэтую трагедыю пасля серыялу? Я б не сказала, што надта змянілася стаўленне, і што, напрыклад, ты ж анкалагічная хвароба, пра які казала Алена, неяк, ну, людзі працягваюць звязваць гэта з Чарнобылем, мне гэта ўспрымаецца вось проста як звычайная хвароба, і, дарэчы, у мяне такія ж ўражанні ад наведванняў анкалагічных дыспансераў, і ў сетках ёсць яшчэ такое, ну, ёсць людзі, якія пішуць вау-вау, класна. Вось і было такое меркаванне, што, напрыклад, серыял «Чарнобыль» за апошні месяц зрабіў тое, што там чарнобыльскаму шляху не ўдавалася зрабіць цягам апошніх 5 гадоў, напрыклад, што ён больш распавёў пра трагедыю, але з таго, што я бачыла ў байнеце, я б не сказала, што ёсць адчуванне, што гэта моцна паўплывала ў Беларусі, нават вельмі дужа шмат вірусных пастоў, якія не нейкія драматычныя, трагічныя, але больш там жарты, некія ляпы шукаюць іх і так далей. Дзякую вялікі. Ну, от і на завершэнне нашай дыскусіі я хацела кожнаму з вас прапанаваць адказаць, ну, падаецца простае пытанне, але тым не менш. Юра, чаму такі серыял не мог быць зняты ў Беларусі? Ну, не ведаю, напэўна, кімсьці можа і мог бы быў быць зняты. Прычына відавочная, чаму у межах дзяржаўнай сістэмы гэта не магло быць знятае, таму што, ну, не хочацца казаць пра грахі, скажам так, а то і злачынствы савецкай улады, якая ўспрымаецца як папярэдніца. Не хочацца, каб людзі праецыравалі вот ту хлусню, якая паказана ў этой стужцы, на цяперашнюю беларускую ўладу ў сувязі і з Астраўцом і шмат з чым іншым. Ну, акрамя ўсяго іншага, я бы сказаў, што это, канешна, стужка, то есть я думаю, што па выдатках яна ну, параўнальная, напрыклад, з той жа гульнёй тронаў, і я баюсь, што ў беларускай кінаіндустрыі просто такіх грошай няма, каб зрабіць такую стужку. Алена, што б вы дадалі да юрыных аргументаў? Не, я думаю, што грошы ёсць, таму што заўсёды хапала грошай здымаць тое, што вы на ўладзе, але, канешне, серыял «Чарнобыль» не пры сучаснай ўладзе ніхто здымаць не будзе, каб не праецыравалі, не думалі ні пра стравецкую, ні пра захворанне, што падобныя залозы. Я лічу, што гэта проста немагчыма ў сучасных умовах, проста немагчыма зняць такі серыял. Але таксама я вельмі ўдзячная замежнай студыі, якая ўзялася за гэту вельмі цяжкую працу, я лічу, і за гэтыя здымкі, і знялі такі серыял. Таму што адбывалася так, што паралельна расійская тэлекампанія НДВ, здаецца, здымала свой серыял пра Чарнобыль у Мазыры летась. І ён таксама ў 2019 годзе павінны выйсці пракат. Але я думаю, што гэта будзе нешта такое зусім непраўнальнае, таму што сюжэт там вельмі банальны. Агент ЦРУ прабраўся на Чарнобыльскую АЭС, нешта хацелі пашкодзіць, але там быў нейкі агент КДБ, які выратаваў увесь свет. Ну, гэта нават не смешна. Ну, та, такое кіно. Лепш бы не здымалі. А нас-то які ваш адказ? Варта значыць, што кінакампанія «Беларусьфільм» адказала на гэта пытанне, чаму, напрыклад, «Чарнобыль» не здымалі ў Беларусі. Яны сказалі, што ў нас там няма такіх лакацій закінулых і гэтак далей, але пры гэтым вось ты прыходзіш у любую больніцу, у любы выканкам ці яшчэ дзесьці, і ты вось пасля глядзіш серыял, і ты адчуваеш, што там тая ж мэбля зараз стаіць, і нічога амаль не змянілася. Але можа быць і добра, што гэта серыял серыял не здымалі ў Беларусі, бо у там Расіі шмат да таго часу выйшла серыялу фільму, якія неяк звязаныя з чарнобыльскай трагедыяй, і напрыклад, яны выглядаюць нават іх трэйлеры, яны выглядаюць як клюквай, то бок яно вельмі такое ненатуральнае, вельмі фальшывае, але пры гэтым вось чарнобыльны серыял, які мы зараз абмяркуем, ён выглядае так вельмі натуральны і рэалістычны, і там пэўныя кадры ёсць адчуванне, што гэта там нейкія архіўныя моманты. Эфиры «Радио Свобода». При микрофоне Змитер Бартосик мы протягиваем наше подорожье на болото Ельня. Убачить людей сирот огромнистого болота – это, как оказалось, немалая подея. Тому с живым человеком сирот этой проковетной дичи одразу ж хочется про нечто поговорить. Ирина, говоркая кабета, уродженка вёски Буды, давно живе у столицы. На родиму проезжая у отпочинок. Кабета проводила на озеро своего свояка, який приехал из Латвии. Наш лексикон узбогатился новым словом – азяраўкі. Гэта балотныя калюгі. У іх можна схавацца ад непрыяцеля. Што здарылася на гэтым балоце? Ну, тое, што тут партызаны хаваліся ад немцаў, як немцы наступалі. Толькі яны там далей, дзе азяраўкі. І кадай ішоў карацельны атрад, яны залазілі ў азяраўкі, бралі з сабой саломкі і дыхалі через саломкі, каб іх не знайшлі і не заметілі. І так яны сталіся ў жывых. І так атрад карательны прайшоў міма іх, а яны сталіся ў жывых. То вот трое з нашай вёскі былі. Буда Пётр, Буда Константин. Помню, што яны прыходзілі да нас у школу і расказвалі вот гэту гісторыю. Алеся Матафонова між тым тягнула на містыку. Сапраўды, на такім балоце можна выгадаваць не адну сабаку Баскервіляў. А что-нибудь незвычайное? А незвычайное это что? Ну вот что вот тяжко потлумачить. Болотные агентчики. Да, ладно. Водяник водить, за ногу хапая. Бывает. Бывает, правда? Было это, ну, кольки годов назад. А выходили я с мужем и мои два брата. И вот мы пошли по болоту, ходили, а потом я сказала, пойдем прямо домой, а я не захотели пойти по своему маршруту. Я кажу, пойдем по стежце, выйдем точно, а вы не выйдете. Ну и они пошли отдельно от нас, мы отдельно, мы пришли, а их все нема и нема, нема и нема. И они зашли у леса, уже притемки были. И вот они по кругу ходят, як так в народе кажут, черт водит. Ходят, сдается им, они выходят на берег, и они опять приходят на то самое место. И так они ходили. Ну, может, час и три. Вроде это было совсем с берега, ну, а не могли выйти из лесу. А тогда уже сталися, сконцентрировались, перехрестились и одразу нашли дорогу домой. А она совсем рядом была, а они не могли ее найти. Вот такое было с ними. И мы их долго чекали на берегу, пока они не вышли. А было такое, как кто-то ну, не вышел, загинул? Ну, казали, что ранее, как еще, ну, тут им напрямку, там было вельми мокро. И болото такое, ну, так, как кажут, засасывает. И кладочки такие лежали. Ну, ведаете, что это такое кладочки, такие настилы. И вот сказали, что одна женщина соскользнула с этих кладочек. И ее не смогли вытягнуть назад, засосала ее туда. Ну, вот так рассказывали, я не знаю, это уже мне рассказывали. Не, это не при мне было, но сказали, что так было. Ну, а потом просто были заблудились люди. По какой причине они не смогли выход найти, я ж не ведаю. Те потому, что дорогу сгубили, те-то их опять черт водил, его до берега дойти не могли. Вот была такая история. Вот, а так, ну, были такие там болоты, что вот так трасеться, ну, али обводишь и выйдешь так. Слухаючы расповеды пра назаўжды заблукалых, я з радасцю паглядаў на свой навігатар. Лічбавая эпоха ўжо не дасць прапасці на балоце без вестак. Апошні раз толькі 20 гадоў назад жанчына прапала, шукалі ее, так і не знайшлі. Ад рэвалюцыі там у 19 стагоддзі тут, ну, як бы чорт захватываў, што Люди ж хотели тоже там собрать ягоды, ну, пропадали и все. Вот. Ну, с Германович такие выпадки только были вот знакомые. И один, и второй, и тут и вот это. Ночевали, ну не могли выйти, ночевали на этом болоте. Вот, и это часто. Мужик и жонка пошли, вот, ну, только на другие сутки, и то под вечер смогли выйти. А так вот, говорит, ходим, ходим, ну вот, говорит, как будто кто-то перешкоджая выйти. Вот так вот. У меня тоже что-то такое наглядалось. Я же с компасом ходил, навигатора еще не было. Вот. Где-то вот там тоже вышел, ведаю, что надо идти в лес, туда, где вёска. Не вот тянет меня на болото. Подойду несколько тут сотню метров, не, лежу не туда. Иван Августинович так само мае что сказать на адрес болотных людей часов оккупации. Тое, про что яны не казали в школах под час свята у перамоги. Тут вельми оживленно было в час войны. Тут ховались и евреи, и те, которых угоняли в Германию. Вот, и партизаны были, а не 43-го года, спочатку это организованных не было. Ну и что характерно, что всем, которые не хотели працевать на земле, все отрезы взяли, автоматы, а если это не было, так там деревянные что-то робили, его приходили в узброенные, и давай, и давай. Давай все, не то, что там поесть, а вот. По рассказам ведаю, что тут страшная картина. Коли в Германовичах и новокольных вёсках нема ни одного дома, я это добро ведаю, чтобы это не были ночные гости. И не один раз. На одну ночь приходили три, а то четыре. Вот эта тройка пройдет, тут уже пять идут. Вот так. Я обмежевывался, что только поесть. А то все брали, одени, обуток особливо. Вот. Ну, а некоторых там, которые побогатее были, ну, у которых там, ну, вот 15-20 гектаров земли, так они немножко золота все же было. Ну, и там они добывали это золото, не секрет. Гвалтом? Гвалтом. Вот, а где ты денешься? Вспоминали, что это по ногти там, тут всякие пытки такие были. Такие много неприемностей было. Ну, я помню, батька рассказал, что только за весь час партизанщины, вот, только двое, ну, может, и соправные уже партизаны, пришли вот и сказали, что мы вот так, ну, что у вас поесть, может, с собой вот так, по-человечному сказали. А так же, видишь, никто не представлялся, никто его знает. Приходят сброенные люди среди ночи, и вот давай, и все. Заходят с оружием, там собралось у нас в хате человек, там 15, может, так, ну, так, посиделки были. Наставил ружье это, все арестованы, не с места, вот. Ну, а тем двое других пошли шарить вот такое, куда не денется. А вось трагічная гісторыя, як балота не выратавала людзей з мёрзкага гета. Ужо няма ў жывых сведкаў тых падзей, толькі чуткі. Але нічога нерэальнага ў гэтай гісторыі няма. Факт остаецца фактам, што з Мёр 43 чалавека яўрэяў бежалі і сюда убежалі, і з сем'ямі прычым. Вот, і арганізавалі, і, можа, толькі думалі арганізаваць атраты і ўсё, змагацца, ўсё такое. Другого выхаду не было. Ну, а тут некаторыя звесткі такія з'явіліся, што там сутычка отбылась с бригадой «Октябрь», которая пришла из России, со Смоленской в области. Ну и там, может, золото там у них было, у евреев у каждого. Много, мало, но у каждого еврея обовязково было золото. Может, из-за этого. Ну так, теперь уже это светки померли, так поэтому ну, немножко это так категорично заявить, что вот так. Так что, это и смоленские... Расстреляли, позабивали? Позабивали вот так. Это все на чутках? На чутках. Потому что, когда один еврей где-то спасся, где-то удалось спасти, так он обвязково все это расскажет другим, все это и не будет тримать это все. Поэтому можно этому верить. Беларусы у параўнанні сваімі суседзямі падчас халакосту паводзілі сябе дастойна. Тут не было масавых забойстваў габрэяў з боку карэннага насельніцтва, але ж былі свае вырадкі. Нават імёны памятаюцца. Вайна скалыхнула, вот, жорсткасць чалавечую, што невозможна, не верыцца, як это так вот. Это германычых, вот еврейскую девочку так. Понимаете, ну это же надо таким жестким быть. Схватил и об угол бил. Вот у Германовичах это было. А потом Жуков рядом, вёска такая, жуки. Вот. Ну выродок получился такой, Рубникович, его фамилия. А вот такой был, что жесткость такая, вот понимаете, как это садизм, когда... Ну а раз тут все позволено, дозволено было, так и он так это издевался над евреями. Настолько не мог начать завтрак, чтобы не убить хоть одного еврея. Вот такой человек был. Ну потом ему отомстили здорово, там поймали. Просто там какую-то такую боевую задачу ставили, что вот настолько такого уже нелюдя, надо обязательно поймать живым. Ты рассказываешь, что там его и раздевали, там и к березе привязывали, к двум березам на разрыв там. И там раздевали, чтобы комары съели. Наш человек, вот он так и был, античеловек. Его Вацлав звали, Вацлав Рубникович. Вацлав Рубникович. Угу. На самым краі балота стаіць вёска Васількова. Жывуць у ёй некалькі чалавек, старэйшая жыхарка размяняла 9-ты дзясятак, але колькі весялосці ў голасе і вачах. Для яе балота Ельня – гэта не легенды і казкі, а найперш крыніца жыцця. Як для жыхара марскога ўзбярэжжа, мора – гэта найперш рыба, а не прыгожы закат. Тут жить на краю болота не страшно? Тут волки и всякие медведи не ходят? А они нас не боятся, мы их не боимся. А, вы с ними сябруете. Болото, оно может кормить человека? А чему нет? Поглядите, сколько ягод тонну убирают, тоннами. Да, тоннами. Тоннами. И рыбу ловят некоторые. Только гультай. А вы сбирали? Ты, может, еще до этой поры сбираете ягоды? Конечно. Ну, продавать его нет, только до сегодня, в этом году уже нет. А догнать как же? И дети, и все, а вот. И журавины, и брусника, и это, так не голубика. Чым далей цягнецца размова, тым больш невясёлым здаецца краявід. Баяцца трэба не ваўка, а чалавека. У выміраючых вёсках застаюцца нямоглыя старыя і 40-гадовыя апівохі, ад якіх невядома чаго чакаць. А што думаеш, вот могуць прыйсці хоць хто? Чаму цяпер не страшна? Поглядите, сколько ходит всяких. Знаешь, на них гонюсь и поеду. Ребята, никуда не поеду, буду тут уже помирать. Знаете, я уже привыкла. Развучаюсь до этой вот, до этого кустов, до этого всего. Они мой родный кот, вон. Снежный человек тут не ходит местный? Бог не знает, не знаю. Поглядишь в окно, некоторый раз увидишь, кого человека нет, так и нет. Ну, Славик не надоедает? Ну, успокоился, не был-то трошку, но цена у ней, когда я трошку пожалилась. Нет, я сидеть по дороге за, и теперь в Витебску поеду. Может быть, и опасным человеком, может быть. А вы знаете, что я его боюсь, я холодно. А что ж вы думаете, ходи вы, как вы напившись. Цвярозый ничего, можно. А если вот подопьет, коли он матку бил поленом? А батьку? А батьку. А тот свет загнал он. И нигде. Ну, в Россию ездил и ягоды собирает, и все. А мог жить. За Васильковым на краі балота стаіць пажарная вышка. Калі будзеце ў гэтых мясцінах, не лянуйцеся, забірайцеся на самы верх. Там вас чакае неверагодная карціна, асабліва калі сонца хаваецца за далягляд. Кажуць, што чалавек бясконца можа глядзець на мора і агонь. Беларус мусіць умець бясконца глядзець на балота. Прынамсі, з гэтай кропкі атрымаць ад гэтага працэсу за задавальненне зусім не складана. Бясконцая багна, прарэзаная бліскучымі азёрамі, што хаваецца пад гэтым імхом: скарбы, рыцарскія мячы, шкілеты дыназаўраў. Мы сыдзем, а балота застанецца такім самым, якім і было 10 тысяч гадоў назад. У эфіры радыё «Свабода» мы з вамі наведаліся на самае вялікае балота ў свеце. З вамі быў Змітер Бартосік. Да новай сустрэчы праз тыдзень.